Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra P3-scenen på Danmarks smukkeste festival. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, god eftermiddag, kære radiolytter. Og direkte fra P3-scenen, som jeg Ellen var så sød at sige, sender vi nu vores andet program i denne egentlige opstart af efterårssæsonen af De Sorte Spejdere. Ja, der vil tale om trilogi. Ja. Hvor vi i går startede med altid det første i en trilogi, det lidt tøvende, det lidt forsigtige. Og så er det her i det andet ben af trilogien, at trilogien rigtig folder sig ud. Og så er det i morgen, hvor det sådan, alt det der, de løse ender skal binde sammen. Det kan man i den grad sige. En trin udbygges. En trin? Ja, hvis der er en. Vi står, mine damer og herrer, kære radiolyttere, foran et publikum. Og jeg vil sige, i går var det pænt. I dag er der tale om et veritabelt hav af mennesker. Anders, jeg ved... Ja, men nu skal det jo ikke være sådan en Chupadura-koncert, hvor man så den ene del skal råbe et, og den anden del skal råbe noget andet. Nej. Men vi kan sige, det lyder ikke sådan, kære lytter, men der er rigtig mange mennesker. Jeg tror, der er omkring 11-12.000 mennesker samlet foran scenen netop nu. Og jeg kan lige godt sige, det bliver helt fantastisk. Solen skinner. Ja, den gør. Det er sig selv, og det er jo nok første gang, gør det på festivalen i det hele taget. Der er jo faldet 6.000 mm regn. Det var et dødsregn, der faldt over pladsen i går. Ja. Og der kan man sige, jeg er personligt glad for, at jeg havde taget det store iglotelt med i år. Ja. Og det er overlevet, og jeg har ikke været ude Nej, det var ellers det. Rigtigt at se pladsen i dag. Men jeg tror faktisk, den ser meget godt ud. Der var det telt nede i Netto til, jeg tror det var 1.200 kroner, sådan 8-mands telt, som kom der til gode i nat. I mange sidder også og tænker, alt det regn, hvor det er blevet af. Det er jo sådan, at de mennesker, jeg står og ser på, står jo faktisk oven på dem fra i går, ikke Anders? Jo. Som jeg altså er sunket ned i mudderet, og som nu udgør det, der hedder den nye flisbelægning. Og det er jo altid sjovt at lave festivaljokes med mudder, men... Jamen jeg kan da også bare gå. Nej, det var ikke... Men så kan man da være sarkastisk. Nej, så er du allerede sur nu. Ja, da sur. Man prøver at lave en vittighed, og så skal man sidde over på sin lille begonia bedstefarkasse og være sarkastisk over en vittighed. Kære lytter, det bliver et godt program i dag, og vi kan sige, som vi lige har fortalt folk, på pladsen, så sker der det i dag, at Caroline Wozniacki, hun er jo fyldt 18 år, det lille pus. Det var i starten den 11. juni, så vidt jeg husker. Mm. Og i dag er programmet dedikeret til det store danske, polske OL-håb, som jo altså er i Kina. Og apropos Kina... Ja, så er der jo en del sikkerhedsforanstaltninger tilknyttet programmet De Sorte Spejdere, som jo vil ændre programmet lidt under afviklingen af OL. For det er sådan, at altså nu, ikke bare nu, men nu, klokken er 20.08 i Beijing. I Peking, som Peking, vi siger. Peking, Beijing. Jamen, det... Jeg synes, vi kører efter de gamle stavemåder. Jamen, ved du hvad? Det er en aftale. Det hedder sgu Peking og mave til tunge. Ja, det er rigtigt. Det hedder. Og hvad hedder og det? Og Falun Gong. Derude, der sidder Kenneth K. Sidder Kenneth Kødhoved. Man har af en eller anden grund fragtet ham til, hvor mange? Der var flere tusind kilometer derover. Og så sidder han nu på et stadion, hvor åbningsceremonien, den ligesom foregår. Ja, det gør den. Og alt det her bliver vi nødt til at sige nu, fordi Kenneth kan forhåbentlig ikke høre os. Fordi planen er, han sidder i en kommentatorboks sammen med alverdens andre kommentatorer. Plus der så skal en del sikkerhedsfolk. Det kan du regne med, det er Kina. Og vi skal nu have Kenneth direkte igennem derudefra. Ja, det og have ham til at råbe blandt andet fri Tibet. Og Falun Gong meget højt. Meget, meget højt, ud over stadion. Fordi at han kan tale kinesisk, det er derfor, eller han hævder at tale kinesisk. Det er jo rimelig nemt at sige, at man kan det. Og derfor har de sendt ham derover. Og så vil vi så se, hvor meget tør han egentlig sige på kinesisk. Og problemet er, at vi kan jo ikke tjekke, hvad han siger. Ej. Så han kan relativt sige, dejlig vejr i dag. Og så hæve det, han har sagt, fri Tibet. Men han kan ikke råbe Falun Gong, uden at det bliver opdaget. Og så vil vi gerne se ham blive hejst ud over stadion i mange strimler. Kineser er jo kendt for at torturere folk på helt sindssyge måder. Og Kenneth har faktisk været det, der hedder Navy Seals. Så han kan udstå helt utrolige pinsler. Men lad os se, hvem der holder længst ud. Kenneth eller det kinesiske SWAT. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere direkte fra Skanderborg. Johnny Cash og Ring of Fire, mine damer og herrer. Ja. Ja. Altså prøv at høre, jeg er slap i betrækket i dag, ikke? Jeg vil sige... Sådan er det, når jeg får for meget søvn. Man tror at måske, at min stemme er ødelagt, fordi jeg har drukket meget alkohol i går. Det er ikke tilfældet, kan jeg sige. Nej. Det er simpelthen bare, når man sover i et aircondition-ramt telt, og har sovet så godt hele natten, som jeg har, og længe, så bliver man bare... Kender du det, man kan sove for meget? Bliver det stille? Ja, og det er simpelthen det, der er sket. Kenneth K., er du med os? Det kan du tro, Anders Breinholt. Ni hao, Kenneth. Ni hao, Kenneth. Ni hao, Anders og Anders. Og jeg hører de små irriterende kinesiske banjoer allerede i gang. Hvad ser du lige nu? Du sidder jo i Peking-stadion, eller hvad? Jeg sidder i det, som hedder Guojia Tiwi-chan til den store åbningsceremoni. De 29. olympiske lege, vi har fået skudt i gang. Vi har netop fået hejset det kinesiske flag. Vi har fået spillet lidt militærmusik med orkestret. Kenneth? Ja. Er det Raikuda, der kører i baggrunden? Ja, altså lige nu kan jeg ikke rigtig se noget. Der er helt mørkt på stadion, og vi bliver garanteret overrasket med et brag om et øjeblik. Jeg tror, det er en kæmpe, overdimensioneret kinesisk skriftrulle, som ligger inde midt på stadion. Kenneth, du er totalt hjernevasket. Hvad sker der? Ja, det er bevind. Du taler jo som om, at du har ligget med den kinesiske sikkerhedstjeneste den seneste uge, hvilket du også formodentlig har. Ja, fortæl lidt om sikkerhedsforanstaltningerne, Kenneth. De er jo massive. Hør hans servile latter. Ja, altså sikkerhedsforanstaltningerne. Han har en eller anden skarp pres ind i ryggen lige nu. En bajonet fra halsen. Nå, er så smukt i Kina, og er så dejligt. men, og folk må godt sige, hvad de vil. Men det er jo helt fantastisk. Vi sidder 91.000 mennesker. Det er jo folk, som er ved at knække midt over af Henning, Henning, vores tekniker, kan du skrue lidt ned for Kenneth, så kan han jo bare bagle løs ned under, mens vi så snakker indover. Det er jo Kenneth sidder altså ved nu og læser op af det manuskript, han har fået stukket i hånden. En meget bister kinesisk klonet mand på 6 meter. Og nu skal han altså sidde og se på 60.000 plastik genramte børn. Og en meget kinesiske, stor forårshul, der åbner. Fuldstændig, da lunemanden springer ud. Kenneth. Ja. Hvad sker der lige nu på stadion? Lige nu på stadion. Lige nu sker der det på scenen, at vi har en mand i mørkt tøj midt inde på et stort stadion. Det er Mulan. På en lille madras, en hvid madras, og så står der to andre mænd der. Han er smurt ind i madolie. Laver øvelser, de bevæger armene opad, de går ned i spigat, de ruller rundt på scenen, og så bevæger de sig opad igen og rundt og ned. Og rundt, ned, op. Armene kører rundt, det er meget glidende bevægelser, kan jeg sige. Det sker på altså kæmpemæssig kinesisk skriftrulle. Tæppe af karse. Det er tæppe af karse. Hvornår kommer landenes indmarsch, Kenneth? Det er vi jo meget spændt på. Ja, det er jo et arrangement, der var 3 timer før minutter, så man skal ikke fyre alt det gode af fra starten, ikke? Nej, det er du faktisk ret i, og det er også det, vi har valgt. Det gemmer vi lidt senere, ikke? Det er menneskelige pensler. Der er kommet menneskelige pensler, det er godt. Der er kommet mange nye lande siden sidst. Hvad for et land er du mest spændt på? Ej, men altså, man kan jo ikke vælge et. Der er jo så mange favoritlande, der er jo så mange fantastiske steder i verden. Så bare at vælge et, det vil jo være helt bizarret, ikke? Jo. Men altså, man skulle da være en fjols, hvis man ikke glæder sig lidt til at se de danske farver herinde, ikke? Eller Kina. Og så lad mig da lige sige for øvrigt, at ja, eller Kina er jo USA for den sags skyld. Eller Tunesien også, Marokko. Jeg mødte for øvrigt også allerede i lufthavnen en fyr fra Monaco. Og jeg sidder stadig og tænker på, at jeg videre, om han er over helt alene. Og fik du svar på det? Nej. Så det er sådan et dejligt uforløst spørgsmål, som jeg har. Der ligger en lille journalistisk opgave der at vente til mig de næste 16 dage, mens OL står på. Ikke? Kenneth, må du komme ud af boksen? Jeg kan da forhøre også lige sige det. Kødhovedet, hør lige efter. Ja. Hvornår regner man med, at danskerne altså indmarschen, og hvornår kan vi regne med, at Caroline Wozniacki... Er hun fanebærer, eller er hun fanen? Ja, hun er ikke fanbærer i hvert fald. Så meget kan vi sige. Om hun er fanen, det ved jeg sgu ikke. Prøv at høre, hvis hun går forbi... Nej, man regner med, det er Joachim B., der bærer den ind, hvis I skal have sådan en rigtig sportsrygte. Det er jo i virkeligheden, Andreas Krav sidder lige ved siden af mig. Det er jo Danmarks dygtigste kommentator, jeg sidder lige ved siden af mig. Det er flot fyr for øvrigt også. Det synes jeg måske, vi skal tilføje, ikke? Men man kan sige, at der er nogen, der er sprunget fra og sagt, det vil vi ikke være med til. Det er for eksempel sådan en målmandskasper der fra håndboldholdet, ikke? Han har sagt nej tak. Og det er ikke fordi, han tænker, at Kina, det er noget politisk halløj. Det er mere fordi, han tænker, det er sindssygt varmt i Beijing. Det er 35 grader, tror jeg. Der er vindstil inde i det her stadion, og vi sidder og sveder tran helt våde. Jeg ved ikke, hvor mange billeder vi har på. Altså, det er en t-shirt, der klistrer til kroppen. Den er helt gennemblødt af sved. Og man kan se, hvordan kroppens... Kenneth, det jeg gerne vil høre fra dig, og det er jo fordi, jeg i sin tid dækkede olympisk lege i Atlanta, der fik vi jo sådan et kort, som kunne give cola gratis i alle colaautomater i Atlanta. Hvad har du fået, da du kom til Kina, af lignende merchandise? Jeg har fået en McDonald's med 17 forskellige gratis madvarer, som jeg kan hive en hver dag. Og der taler vi altså både en gang pomfritter, en gratis cola den næste dag. Så kan man også hernede få en corncup, en kop med majs i. Og så er der vist også en af dagene, at man kan hive sig en enkelt hamburger. Så det er der, hvor jeg ligger. Og det, altså, ja, okay, jeg tror, den gavepose, der stod på mit værelse, den var sgu ikke imponerende. Jeg tænker, Frede og ja, alle de andre ministre, som kommer ud. Hold da kæft, nu Frede ikke minister, men Frede og så de andre, du ved, ministerne og så videre. Der tænker jeg, den gavepose, der har stået på Kenneth, deres værelse. Kenneth! Det er altså nogle helt andre dager, end det, jeg har fået. Hej, Anders. Kenneth, prøv lige at høre. Vi har en opgave til dig her til sidst. Ja. Og du kan selv vælge, hvad du vil råbe højt ud over stadion nu. Og er der mulighed for, at du kan åbne vinduet i kommentatorboksen? Så bliver der stille, hva'? Ja, der er åbent. Nå, så blev man lidt for sagt. Du har mulighed for at råbe befri Tibet rigtig højt nu. På mandarin. På mandarin, eller? Eller bare Falun Gong. En gang til, undskyld. Ja, den falder sjovt ud nu. Så sender de noget ultralyd ind i dig, fordi vi sagde Falun Gong. Nå, men folk er med os. Prøv lige igen. Hallo, Skanderborg. Hallo, Skanderborg. Ej, den falder ud. Ej, hvor er det ærgerligt. Det, du skal råbe, Beijing til Skanderborg. Kenneth K. Vi gør det, at vi siger tak til dig, Kenneth. Og så tjekker vi lige i anden time. Ja, vi prøver igen. Og så er, når dragen har spist forårsrullen, og de er færdige med at spille Mikado og alt muligt. Prøv at høre. Der sidder jo nu det menneske Mikado til den der åbningsceremoni. Så med tibetaner. Ja. Bundet helt stramt sammen. Som en meget, meget hård Mikado-stik op i sig. det bliver et langt program i dag. Hvad hedder det? Kenneth, du kan godt råbe Falun Gong. Det er godt, at vi har skruet ned for, og man kan ikke gøre os. Hvad er det ærgerligt? Det, jeg vil frem til, det er, at vi satser på, at når Caroline Wozniacki går forbi Kenneth, så kan vi skrue op. Så skal han råbe Falun Gong ind i hovedet på hende. Skal han rigtig højt. Altså, jeg lever ikke op til mit spil i dag. Det er, jeg er slået ret mange. Jeg er bare ikke på tennisbanen. Vi har hørt noget musik nu, og så tager vi simpelthen en programoversigt om et øjeblik. Det er Grandchon fra Henning. Danmark. Didn't know how lost I was till I found you. I never knew what it meant to feel someone. Underneath an image of love I found you. At the unaware and some lust I found you. God, I've been fearless. How have I gone on all this time without you? I'll cross, just cross, rigid hills to be at your side again. I believe I'll be there to guide you when everything else around is caving in. Do I break inch in sunny weather and sin? Your love rocks. Your love rocks. A freedom song. Freedom song, yeah. I never knew how lost I was till I found you too. I realize it is your due when I feel well. Little woes to see you so near. Well, I got voices saying you'll be very near. Saying how, just how, have I gone on all this time without you? Across, cross, read your deals to be at your side again. I believe I'll be there to guide you when everything else around is caving in. Do I break inch in sunny weather and sin? Yeah. I believe I'll be there to guide you when everything else around is caving in. Do I break inch in sunny weather and sin? Your love rocks. Yeah. Your love rocks. Freedom suck. What you've given me lately is diamonds and good beans laid down softly upon me. No, not really. I never made plans, really. I never felt sincere this far, really. That you would come in this voice with this choice to choose. There's much to lose in that voice, really. Your love rocks, as it seems again. Yeah, your love rocks. Freedom suck. what you've given me lately. It's diamonds and good beats laid down softly upon me. I believe I'll be there to guide you when everything else around is caving in. Do I range in sunny weather and sin? I believe I'll be there to guide you when everything else around is caving in. Do I range in sunny weather and sin? Yeah. I believe I'll be there to guide you when everything else around is caving in. Do I range in sunny weather and sin? Throughout rage and sunny weather and sin, I believe. Han hedder Nicolai Grandjean, mine damer og herrer. Det er jo dejlig musik, når solen skinner, som den gør i Skanderborg. Ja, og man skal begrænse det fysiske aktivitet en smule. Og vi kigger ud på nu omkring 36.000 mennesker. Jeg tror, vi er oppe. Jeg så, vi rundede de 30.000. Der er jo sådan en lille tæller henne ved indgangen til pladsen. Ja, og der strømmer stadig folk til. Det lyder ikke af meget, men vi kan sige, der er meget her. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at folk de, er ved at lade op til aften og dagens, hvad hedder det sådan noget, skamysler, ikke? Skamysler er et rigtig godt ord at bruge. Der er meget musik, der skal ses og høres. Også det. Og opleves, kan man vel sige, som sådan. Og jeg er rigtig ked af, at jeg gik glip af Volbeat i går. Fordi også jeg. Han synger bare så godt, ham Michael der. Ja. Og det nye nummer, Maybelline i Men det kan du stadig nå at få på CD. Inden vi skal i gang med en programoversigt, så vil jeg godt lige spille et lille klip, Anders. Det er fra Godmorgen Danmark. Ja. Og Godmorgen Danmark er jo vågnet op igen, som man siger. Ja. Og har vækket Danmark lystigt. Her forleden morgen havde Line Baun Danielsen. Ja. Dejlige kvindemenneske. Ja. Som i øvrigt er blevet klippet. Ja, og jeg synes, hun ser yngre ud. Det gør hun faktisk. Og jeg vil sige også, de nye briller, det klæder ind, det giver en journalistisk vinkel, som man ikke havde regnet med. Hun lidt altså en apoteker blandet med Lille Hus på Prærien på den fede måde, og jeg kan godt lide det. Du kan eller du ved hende der fra ham, købmandens kone fra Lille Hus på Prærien. Hvis hun blev ved at have knold i nakken, så ville jeg være lille. Du kan lide, hvad du ser, med andre ord. Jeg kan lide, hvad jeg ser. Hun har så en mand i studiet, Line, her i forårs. Ja, det er ikke første gang. Nej, det kan du regne med, det ikke er. Og Line har så besøg af en, der ved noget om den røde planet. Det er jo Mars. Det er jo Mars. Og de sidder jo og snakker om, hvad det så er, at rumfarten har givet den almindelige verdensbefolkning. Præcis. Altså rumfarten, der er nogle ting, der er blevet opfundet, til rumfart, til rumbrug, som man så også kan gøre gavn af i det almindelige liv. Og der kan man vel sige, at Line laver det, der hedder det, der efterhånden er kendt som en Line, ikke? Jo, vi hører lige klippet, og pludselig hold øre med to ting, som rumfarten har givet os danskere. Prøv at høre. Jeg ved, du har sagt det her med, at man troede, man kunne bare sende en ledning af spars deroppe, og så kunne man begynde at dyrke spars. Det vil sige, den myte, den kan vi også godt punktere sådan lige nu og her. Man kan i hvert fald sige, at på det sted, nu er vi et sted på Mars. Ja. Det er ikke sikkert, at det gælder for hele Mars, det her. Så det svarer jo til at lande et sted på jorden, og så undersøge forholdet der og sige, jamen her kan man ikke dyrke vin, hvis man for eksempel er landet på Svalbard. Altså, så derfor så er man nødt til at tage de her resultater med en gran salt. Det er en del af en vedvarende proces, hvor vi lærer mere og mere om den røde planet. Vi har lært en masse om den røde planet, der har været snak om, at vi har fået en masse ting gennem rumforskning, blandt andet velcro og tefal og alle, eller teflon og alle. Altså tefalpanden. Tefalpanden, som jo ellers mange troede, vi producerede ude ved Kalundborg. Men I kan lige tage den igen. Velcro og tefal. Velcro og tefal, altså. Og der kan man sige, for folk, der ikke er flyttet hjemmefra endnu, en tefalpande, det er sådan en, hvor tingene ikke rigtig kan brænde på. Nej. Hun siger det jo også senere, efter at have fået Q i øret. Teflon? Teflon, ja. Okay, yes, det er så det rumfarten. Teflonpanden, den kan du sætte, når du kommer hjem fra en tur i byen. Så sætter man de der forsmuler over og falder i en tryg og dyb søvn. Og så man vågner op af eftermiddagen næste for, så står de stadig og hygger sig. Og har ikke brændt huset ned. Det er din teflonpanden kan. Kan jeg lytte rumforskning? I min højre hånd sidder jeg nu med det her, vi har valgt at kalde en programoversigt. Ja. Over det, der skal ske i programmet i dag. Og Anders Lund Madsen, er du ikke rar at fortælle, hvad det er, der skal ske i dagens udgave af Det Sorte Spejder? Kenneth K. er direkte igennem fra Kina. Det var jo det, der hedder en begrænset succes. Han er helt tydeligvis truet til tavshed. Vi prøver igen efter de næste nyheder. De Sorte Spejder har øget sikkerhedsforanstaltningerne rundt OL. Ja, det skal vi måske lige berøre ganske kort. På grund af OL og den enorme terrortrussel i Peking, så vil der jo være en... og det er jo det, terroristerne vil have, at vi slapper af alle de andre steder. Og det er noget, som de Sorte Spejder ikke har tænkt sig at gøre, så vi har også forhøjet sikkerhedsberedskabet her på pladsen. Det betyder, at alle, der har bogstaver i deres navn, som også indgår i ordet terror, desværre ikke kan være her. Ikke er til stede. Og man kan vælge selv at gå over for klippet sit armbånd, eller man vil blive opsøgt af to meget, meget små mænd. med lidt opstående øjne, som man siger. Ja. Hvad har vi med i programmet? Så starter OL i dag, og det er vi glade for. Nå. Så kan vi forhåbentlig snart begynde at få nogle nyheder fra andre lande. Og så skal vi ringe til Kasper. Kasper fra Thy. Kasper fra Thy. Det er, man bliver jo helt varm om hjertet. Kasper er jo på festivalen i år. Ja, han har så valgt ikke at møde frem her i dag, kan jeg se. Nej, jeg kan i hvert fald... Det passede ikke, det er vist, fordi vi har bedt ham om at blive nede i hans grisesti, hvor han sover. Men det er sådan noget helt andet. Ja. Men Kasper ringer vi op til, og det gør vi altså lige om snart. Ja, og så har vi altså besøg fra det, man kan kalde projektet. Hej, matematik. Ja, ja, Søren Rasted kigger forbi, mine damer og herrer. Ja. Det gør vi bedre, når Søren kommer. Han bliver sådan, han er en lille følsom mand, så han bliver lidt ked af det. Søren spillede i går sammen med hans søn, Nikolaj. Nikolaj Rasted. Spillede de jo i her i går. Et fantastisk gig. Ja. Så er der en quiz, den har vi haft. Og så er der tillidsbingo, naturligvis. Og med hensyn til tillidsbingo, så havde vi en meget stor oplevelse i går, i det vi bortløjede jo en indgangsbillet til festivalen, plus noget overnatning. Og det fik TDC's... omstillings, eller hvad hedder det, 70-serien simpelthen til at bryde sammen. Telefoncentralen i Skanderborg, mine damer og herrer, gik simpelthen ned i går, fordi der kom så mange opkald ind til Skanderborg i går. Ja. Det skal vi prøve igen i dag. Ja, vi skal. Præmien er ikke lige så god, men vi bliver nødt til allerede nu at bede folk om bare at ringe op. Ring for sjov i himlens navn. Det er landet 70 år. Lige netop. Gerne et, hvor det koster mange penge at ringe til. Og det fremgår af deres telefonregning, at det bare er telefontjenester. At du ringede til... Ja, der står ikke, at du har snakket med en dame, der hedder Mona, som vejer 250 kilo, men det kan man jo ikke se. Hun har bare en meget, meget kælen stemme, og så står hun og stryger. Spise mad af sig selv. Og hun står og stryger samtidig derhjemme. Endnu en missetest, apropos. Ja. Ja. Vi fandt ikke din miss i går. Den Nej. Finder vi i dag. Lige netop. Du lytter til De Sorte Spejdere direkte fra årets Skanderborg Festival, og nu, og det er et godt gammeldags fedt konferencietrik, det er at kunne sige, vi står og kigger på Danmarks smukkeste publikum. Ja, det gør vi. Ja, ja. Som så også i dagens anledning af verdens mest sløve publikum, der er til sydenlande røget godt med hestemedicin og andre gode sager ind i kroppen i går, fordi folk er da... Altså, de er jo, men jeg kan se, de slapper meget af. Jamen, det skal folk gøre. Det er en af kernekompetencerne ved lige at være her lige nu. Kære venner, giv en stor hånd til Søren Rasted. Ja. Goddag, Søren. Han har mikrofon 4, jeg har mikrofon, Henning. Ja, jeg kan høre mig selv. Ja. Hej, Søren. Hej. Hej, Søren. Søren, du spillede i går med din søn Nikolaj yes. herovre på den scene, der hedder Rytmehans. Ja. Med High Matematik, ikke? Ja. Og hvordan gik det? Jamen, altså, det var den største oplevelse, vi har haft med banen. Det var, det var fantastisk. Altså, vi har aldrig spillet for så mange publikummer før, og at spille ind i det telt i går, og det taget råd af. Er der ikke meget... Er det feeder, du skal bare tage mikrofonen helt op til munden. Jeg ved også, at det er første gang, at du har en mikrofon i hånden, så det kan selvfølgelig også være lidt svært for dig. Men du skal bare tage den helt tæt til munden. Yes, som hun sagde i går. Søren... Så bliver du så her på festivalen lidt, ikke? Ja. Og skal hygge dig, og vi er rigtig glade for, at du kommer her. Hvad laver Nikolaj egentlig i dag? Ja, siden han har valgt ikke at deltage i radioprogrammet. Jeg tror, han står og stryger vores skjorter og gør klar. Til det næste job, som jo er i Aalborg i aften, ikke? Ja, ja, det er det. I går havde jo Michael Hardinger på scenen. Ja, ja. Hvordan var det? Skulle spille. Ja, men, altså, Michael er jo legendarisk. Han er en af Danmarks bedste sangskriver gennem tiderne. Og... det er, jamen, det var bare fantastisk. Og altså, da folk opdagede, at han var med, var ikke sikkert, at de lige hørte det lige med det samme. Fordi eller også, Søren, fordi det, der sker i går, da I spiller Walkman, så råber dig, Nikolaj, men det var her, giv den op for Michael Hardinger, og så står folk nemlig sådan lidt, der er ikke rigtig nogen, der ved, tror jeg, altså, hvem Michael Hardinger er, eller vi har lykkeligt glemt, hvem han var. Kan man, eller, ikke lykkelig, bare altså, sørgelig. Trist. Nu er han så tilbage igen, yes. kan man sige. Yes. Ikke? Man kan jo sige, at det er jo Michael Hardinger fra Shubidua. Ja. Det er jo han. Men han gik ud i 97. For at gå solo? Nej, men han spillede bare ikke med Shubidua siden 97. Hvad var årsagen til det brud, tror du? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Det var noget med bunden. Ja, det... Ham og bunden. De var blevet uvenner. Det er sådan, at vi deler senderområdet sammen med Boogie Radio og Boogie Fjernsyn og Boogie Web og Boogie her og der. Og det er utroligt nok, de har så mange redaktioner, der er ikke nogen, der ser det. Men fair nok, de har da fået sig et par gratis billetter og med hernede. Ja. Og vi har fundet, Søren, sådan tre cue cards. Fra Boogie. Fra Boogie Fjernsyn. Yes. Og på dem her er der nogle spørgsmål, Og det til er nogen, jo, vi ikke ved, hvem Til er rigtigt. Og de spørgsmål, vi tænkte os stille til dig nu, er det fair nok? Ja. Og hvem? Jeg synes bare, du kan tage den der, og så kører vi. Så tager vi og flexer lidt, som man siger. Yes. Det er spørgsmål, kan jeg se, der skulle være stillet til Jonathan Spang. Er det jo fandt dem i flisen i går aftes. Og første spørgsmål lyder, hvad handler dit show om på søndag? På søndag, jamen, sige, altså, vi har spiller, ikke noget, nej, vi har ikke noget søndag, men altså, så er det hver dag er et show, så jeg tror, det, ej, det, godt, det bliver godt. Så næste spørgsmål. Ja. Hvad pakker du, Jonathan Spang, i din rygsæk, når du drager afsted på festival? Jamen, jeg vil tro, Jonathan, han tager et par t-shirts med fra Nørrebro Teater, som jo han styrer. Må jeg supplere her? Ja. Er I selv sådan nogen, der dyrker festivaler? Ja, ja, det gør jeg. Jeg har været her i rigtig mange år. Hvilken festival? Nej, jeg har du en opfølger, der er en, der hører dig. Kom så med det. Står her. Ja. Kunne vi få det ovenover? Okay. Hvilken festival kan du så bedst lide? Jeg kan bedst... Jeg synes, Skanderborg faktisk er den bedste festival. Ja! Ja. Yes! Fordi de har hyggeligere, end der er på Roskilde. Til gengæld er der nogle fordele ved Roskilde. Der er nogle flere udenlandske nye bands, som man ikke vidste, man måske godt kunne lide. Men jeg synes faktisk, at Skanderborg-programmet er rigtig godt i år. Okay. I ser jo godt ud. Hvor lang tid bruger I på at gøre jer klar inden en koncert? Ja, vi bruger faktisk lang tid, fordi vi går med eyeliner og stryger skjorter, og altså, det er ikke så rock'n'rollet er det heller, ikke? Næste spørgsmål. Du er jo teaterdirektør, stand-up og skuespiller. Ja. Er det svært at adskille det hele? Ja, det er det virkelig. Man jo, drikker. Fordi, altså, alt kan jo blive en joke, når man er stand-up. Ja, det er ikke engang noget. Og hvornår bliver det alvor? Du skal jo snart turnere med familieshowet. Ja. Og hvad kan du fortælle om det show? Cirkus Rasted. Ja, det var sgu en meget god idé. Yeah. Vi kan lidt af hvert. Din mor er jo kørelæger. Betyder det så, at du bestod køreprøven i første forsøg? Husk t-shirt med autograf, står der hernede. Hvem er det til? Jeg går ud fra, at det er Jonas Hansen. Nej, jeg tror ikke, det hele er. Er det hårdt altid at være den sjove? Ja, det er det virkelig. Jo, men der er jo et stort forventningspres. Jamen, det er klart. Så vil vi være løbet tør. Sidste spørgsmål. Ja. Det kommer her. Ja. I skal jo spille i Klaksvig i morgen. Yeah. Glæder I jer til det? Og er der forskel på at spille her i Danmark og på Færøerne? Ja. Og eventuelt i så fald, hvad er forskellen? Det er et godt spørgsmål. Altså, har I spillet på Færøerne? Nej, det har vi desværre ikke. Men I skal jo spille Klaksvig i morgen. Så det er første gang? Jamen, det er noget andet. Selvom jeg ikke har spillet der, så er det bare noget andet. Det vil være noget andet. Søren, ja, du måske være velkommen til at blive. Jeg ved ikke, om du skal noget. Jeg kan bare sige... Er det fyldesgjort nok? Ja, det var skide godt. Jeg vil bare sige, filosofen, som jo er en stor del af vores program, han bor på samme sted, som du gør, og overnattet i nat. Yes. Og de er så værelse lige op af, hvor du bor. Yes. Og der kan jeg da forstå, at du havde gitaren fremme i nat. Det kan du tro, så hele gangen på den der højskole, hvor de indlogerede, der er der blevet spillet aqua-sange i akustiske versioner i nat. Ja, og jeg fik også lige en reprimande her i morgen. Fordi der var 7 mennesker, der havde røget inde på værelset. Så det var lige 1000 dask. Ej! Jo, fordi det var en ryge. Det var et ene ryge. Har fået bøde på 1000 kroner? Ja, det var fair nok. Så, rock'n'roll. Total rock'n'roll der. Det er rock'n'roll. Hvor kæmper du, Arno Vild? Det er godt givet. Det skider jeg på. Det er godt givet. Vi tænder en cigaret. Ej, du skal ikke med graffiti. Du skal ikke tage lukkummet. Tænd smøg, tænd smøg. Så lukker vi vinduerne. Det er fandme rock'n'roll, ja. Ej, det er det altså. I har ikke smadret møbler eller noget. Ej, tænd den, Prince Light. Jeg har bare røget så hårdt igennem. Hold kæft, hvor er I sej, mand. Rock'n'roll. Er der sindssygt, hvor er I sej. Alle dem, der måtte sige, at Heimat Butik var et pænt orkester, må nu forstå dem. Netop. Efter den demonstration. Søren. For at voldbit til at ligne børnehave. Du har meget... Ej, jeg er helt rystet nu. Jamen, jeg er også rystet. Hvad gjorde du så? Så sagde du, fuck dig, jeg betaler 1000 kroner. De ligger her. De ligger her. Det er en fed møgfisse. Når du er 2000, så tager dem. Så ryger jeg lige her. Det har jeg lyst til. Også i aften og i morgen, så jeg så jeg vil godt betale forud. Søren, tusind tak, fordi du kom, ven, og have en dejlig fortsat festival og helt til Klaksvig, ikke? Det skal jeg gøre. Og Lillefyren. Ja, Lillefyren, ikke? Ja. Så lad os da høre High Matematik og nummeret Walkman, ikke? Ja. Gårdagens program, der var vi, havde vi en lille finurlighed, som hed en missetest. Ja, og det er fordi, vi har fået en ny praktikant. ja, som hedder Thomas. Og Thomas ved godt, hvordan man gør sine hoser grønne, så han havde købt det dejlige blad Vi med kæledyr, og der var missetesten Find din yndlingsmis. Og i dag har han så købt Equipage. Equipage, et, man kan sige, penny for voksne på en eller anden mærkværdig vis. Ja. Det er et hesteblad. Eller penny uden penny. Hvor at Tina Lund, landsholdsrytteren. Rytterskøn. Sådan bliver du en bedre rytter, eksklusivt interview. Der er aktuel debat i bladet, næserem for og imod. Jeg er imod. Og brug kroppen rigtigt, når du rider. Et dejligt blad, som vi da også skal kigge på senere, og i morgen også, ikke, når vi sender hernede fra. Absolut, men der var så meget sjov i det med at vælge en mis, så vi har valgt at gøre det igen. Og det betyder jo, Anders, at du faktisk skal simulere, at du endnu ikke har valgt mis. Modtaget. Ja, så jeg har ikke hørt det her før. Nej, det er ikke den samme quiz teknisk set, men jeg vil sige, pointen er nogenlunde den samme. Ikke? Altså, man kører på dobbeltheden. Ikke? Ja, ja, den er god nok. Nå, som man siger, mis i stedet for kat. Ja, men nu skal jeg sige, nu er det her på engelsk, så jeg skal simultant oversætte, hvilket gør, at det gør det dobbelt svært. Men hold tungen lige i munden, som man siger, så går det nok. Ja, tak. Der er en del test, og sidst får du at vide, hvilken mis du har valgt. Ja. Først er det aktivitetsniveau. Hvor aktiv skal din mis være? Skal den være meget aktiv, travl og aldrig nogensinde i ro? Eller aktiv, eller lidt aktiv, eller afslappet? Jeg tager den afslappede mis. Ja, tak. Legesyg. Hvor legesyg vil du gerne have, din mis skal være? Meget legesyg, legesyg, lidt legesyg, eller overhovedet ikke legesyg? Lidt legesyg. Lidt legesyg, ja tak. Tid og opmærksomhed. Hvor meget tid og opmærksomhed skal du give din mis? Eller kan du give din mis? Ubegrænset tid og opmærksomhed. Rigelig med tid og opmærksomhed. Lidt tid og opmærksomhed, eller slet ingen tid og opmærksomhed? Rigelig med tid og opmærksomhed. Og det tror jeg var godt. Så er det, hvor kælen vil du gerne have, din mis er? Skal den være kærlig og hengiven, hengiven, lidt hengiven eller ligeglad? Det må man da godt svare på. Kan vi få dem igen? Ja. Hvor kælen... Ja, men det er da også... hvor kælen skal din mis være? Meget kærlig og hengiven. Hengiven. Noget hengiven eller ligeglad. Eller der er også en, der hedder ikke vigtigt. Bare lidt hengiven må missen gerne være. Det må være lidt missen. Ja. Så hvor snakkesalig skal din mis være? Skal der være løbende dialog med sin ejer? Eller skal den bare pive ofte? Eller et miau her og et miau der? Eller meget stille? Jeg vil gerne have et miau her og der. Nu og da. Det forstår jeg godt. Ja, men der er rigtig langt i den her test. Ej, hvor er det dumt. Ja, men det er det. Men det er god radio. Ja, det er fantastisk radio. Man kan jo altid lige gå ud og lave noget kaffe. Ja, helt ungerne. Ja, helt ungerne. Så er vi færdige om en time tid. Hvor tam skal din mis være? Den skal jeg. Ekstrem. Hvad for noget? Nej, det vil jeg simpelthen ikke. Jo. Nej. Nå, du tager, nu tager vi testen. Ekstremt nem at håndtere. hvad er det noget? Occasionally. Nogle gange skal den modsætte sig rutinepræget opgaver. Det står der. Eller den skal være selvstændig. Ved du hvad, jeg vil godt have modsætte sig rutinepræget opgaver. Ja. Hold da kæft, hvor et stykke mis. Intelligent skal din mis være? Meget intelligent, moderat intelligent, lidt intelligent eller lav intelligent? Lav intelligent, tak. Hvor selvstændig skal din mis være? Meget selvstændig, selvstændig, lidt selvstændig eller meget afhængig? Meget afhængig mis. Begynder det i en vis grad at køre lidt i ringen her, men vi mangler to spørgsmål. Hvor meget tid kan du bruge på at pleje din mis? Masser af kvalitetstid, ja, tak. En del tid, en meget lille del tid, eller slet ikke nogen tid på at pleje? Nej, der skal rigtig meget tid. Rigtig meget tid. Lots of quality time. Ja, tak. Så er det, så er vi klar til at sige, hvilken mis du skal have. Det er en British short her. Du har valgt en British korthårs mis. Det valgte du i øvrigt også i går. Tillykke, Anders. Ej, men tak skal du have, men det er det, jeg er meget glad for missen. Det er sådan en, der ser ud, som om man har lige kørt den ind i en dør, så den er blevet helt flad i hovedet. Og så er den sort. Hvad farver har den? Blågrå. Oha. Meget, meget sygt og bleg kat. Det er en lang dag. Yes. Godt, kære lytter, det er nu sådan, at vi skal spille et stykke musik. Spille et stykke musik. Og derefter, så skal vi lige sige meget lidt, og så skal vi spille et langt stykke musik. Ja, fordi og de skal lave... Og derefter kommer der P3-nyheder, og derefter kommer der sport, og så kommer der et langt stykke musik, fordi at der er sådan, at på scenen ved siden af, hvor vi sidder, stop, der skal optræde et band, der hedder Lulu Rouge. Og som de skal er lave fantastisk. Og vi sender et kvarter direkte i radioen fra 3:45 hernede fra, og de spiller en hel time her på festivalen. Ja. Men de skal have lejlighed til at lave lydprøve. Vi har 24 kanaler. Og derfor, og det er meget. Det er rigtig meget. Og derfor, og de ryger også helt sikkert ikke på værelset. Jeg, nej. Det kan du ikke godt sige, de sidder ikke. Gør man ikke med 24 kanaler. Nej, det gør man kraftigt ikke. Da jeg var dreng, havde vi én kanal. Ja, og I røg ikke. Nej. Eller? Jo. Ja. Alt, hvad der var tørt. Men det betyder, at vi spiller et stykke musik nu, kommer med en anekdotisk morsomhed, ja, og så er noget musik igen langt, og så vender vi tilbage. Velkommen til De Sorte Spiders anden time direkte, ja, fra Danmarks smukkeste festival. Vi er samlet 62.760, ja, mennesker, og dem, der har gættet tættest på dagens tilskuertal, har vundet en købmandskur. Har vundet en dejlig, dejlig købmandstur med tur. En købmandstur. Tur, tur, tur, man får lov at gå ind i en købmand. Få en tur på købmanden, som man siger. Ja, købmanden i Ryge. Kære lytter, det er den anden time i vores anden udsendelse direkte fra festivalen. Så er det faktisk den tredje time i efterårssæsonen af radioprogrammet, eller radiofænomenen. Yes, og i morgen sender vi også direkte her fra pladsen. Selvom det er lørdag, og jo lidt, kan man sige, lidt akavet for os at være oppe på en lørdag. Lige netop. Så har vi valgt at gøre den. Og i morgen får vi hernede på scenen besøg af Joao. Joao, som, jo optræder live med nummeret, der hedder Beautiful Lie, blandt andet i De Sorte Spejder Remix Edit. Og, ja. Så får vi også besøg i morgen af Sys Bjerre. Det er hende med den der Malene-sangen. Den synger hun så også hernede fra den her scene, direkte i radioen. Korrekt. Og så When Saints Go Machine spiller også. Det er et nyt dansk orkester. Ja. I den her time, inden, altså klokken er 4, og vi siger tak for i dag, ja, så har Lulu Rouge også spillet noget musik. Og det er Unga Bunga musik, kan de så godt sige. Ja, 24 kanaler. Ja, og rygning på værelset. Det skal jeg love for. Ja. Og plus, at vi har en mængde satirisk indslag til forhåbentlig moro, både for folk på pladsen og også foran højtalerne. Vi skal om et øjeblik også stille om til Kenneth K., som altså sidder i Peking og overværer åbningsceremonien til de olympiske lege. Og ja, når Caroline Wozniacki, som jo er fyldt 18 år, ja, i år, hun går forbi. Går forbi. Så skal Kenneth K. love at råbe Falun Gong ind i hovedet på hende. Og det er også først, når han har gjort det, at vi kan sætte indslaget i gang om Caroline, ja, Wozniacki. Altså, jeg spiller ikke op til mit bedste i dag. Men, altså, nu tager jeg en kamp ad gangen, ja, og derefter Ketcher får jeg en rundt forhammer lige ind i fjæsen. Godt så. Et sted i nærheden af os. Vi ved ikke, hvor der er. Der er en dejlig, dejlig ung mand, som er på festival her i Skanderborg for første gang, mine damer og herrer. Han hedder Kasper Højegård. Og Kasper, er du med os? Ja. Ah, der er du blot her. Nå. Hej, ven. Hej. Hvor er du henne, ven? Ja, så er jeg lige nede i Grisehytte. Du sidder lige hvorhenne? Hvad siger den mærkelige mand? Så er jeg lige nede i Grisehytte. Du sidder nede i Grisehytten. Han sidder nede i Grisehytten. Ja. Det er jo dit telt, du kalder Grisehytten, ikke? Jo. Og så står der dyt, hvis du vil knyppe to gange ude foran, eller din mor arbejder ikke rydde op for dig selv. Man skal ikke være tosset på arbejde her, men det hjælper. Fortæl, hvad du ser, hvis du åbner øjnene. Mest gamle mennesker og børn. Ja, det hedder festivalgæster. Vi har jo altså valgt, Kasper, at vi har jo skaffet overnatning til dig, fordi du har været så rar, at vi godt må ringe og snakke med dig hver fredag, ikke? Ja, ja. Og så har vi jo så skaffet dig måske den mest luksuriøse overnatning, man overhovedet kan få på en festival. Ja. Det er jo et gammelt grisebur, som du så sidder spændt op i inde i, ikke? Ja. Med madolie. Men hvordan fungerer det for dig? Hvad mener du? Ja, altså festival som fænomen, hvad taler det til dig? Kan det kombineres med din sjæls udtryk? Er det ikke overhovedet mig? Og hvad har du hørt, Kasper? Du har vel ude at høre musik. Du har vel ude at høre noget musik. Er du typen, der krydser af i festivalprogrammet, eller går du bare til vaflerne? Siger Bamses venner, det lyder interessant. Ja, den må jeg prøve. Og der er nogen, der hedder Spøjs, teatergruppen Spøjs. Jamen, så lad mig da svare for helvede. Ja, ja, hold da kæft. Manden har ret. Det er også, der ringer op til ham. Jamen, så fortæl dig noget interessant, Kasper. Kom, Kasper. Øs er din guldkorn. Hvad? Dr. Mingle? Hvad er din vomitus? Hvad siger du? Kom. Hørte du Dr. Mingle i går? Jeg siger, vi hørte familien i går. Nå, det var flot. Han var god. Ja, han var god. Ja. Så var vi lige nede ved Lucé og kigge. Ja. Hvordan var det? Det var udmærket. Okay. Så sov vi. Og så var vi nede ved Nightwish. Hvordan var Nightwish? Det er jo finsk emo goth lort, ikke? Ja, det er det faktisk. Men var det noget af den langhårede ven, du har med, har lukket dig med til? Ja. Hvad siger han? Nej, nu kan jeg stemme med. Hvad siger du? Det er også, okay, hvor uheldigt er det, at din stemme går i overgang i en alder 18 år, og imens du er på landsdækken radio. Det er sgu da også ærgerligt, Kasper. Så skete det. Ja, men det er jo vin, Anna. Det er vinen, ja. Det er vinen, ja, det er det. Det er jo den tavlige æblevin, du går og drikker. Prøv at, men du har altså været til godt koncert med noget emo noget. Har du så også fået rundt om øjnene? Sort? Nå. Nej, ja. Det kan vi jo ikke bare skal ringe af. Kasper, prøv lige at høre. Du kommer jo ned i går. Jeg skal se frem. Du kommer jo ned i går jo med din ven. Hvad hedder din ven, du har med? Det har du ret i. Han hedder Christian. Og Christian, er det med K eller CH? Det er med en K. Ja, han er en flot fyr, Christian. Det vil jeg sige. Ja. Christian har valgt ikke at klippe sig. Ja, han har meget, meget langt hår. Mm. Han er ikke så grim som Lund Madsen. Ja, han er vel næsten endnu grimmere, hva'? Ja, ja. Det var sjovt nok, hva'? Ja, var du listig. Men Kasper... Hvad laver Christian lige nu? Han laver nu. Ja. Han sidder lige ved siden af mig med solbriller over. Ja, og ellers ingenting? Nej, det er mig, der har bilen, så han laver ikke så meget. Han har bilen? Det er mig, der har bilen. Hvad fanden snakker han om? Kasper, hvorfor var det lige Christian, der skulle med? Ja. Altså, du har jo et hav af venner. Og så valgte du Christian. Så blev det Christian. Altså, det er to unge mænd i... Skulle jo ikke være nogen hemmelighed, at vi havde håbet lidt på at se Charlotte for første gang. Hun skulle have været med, og jeg ved, at også publikum hernede gerne ville have set Charlotte. Ja. Mange har glædet sig. Enigmaet Charlotte. Men der valgte du så Christian med K. Jamen, Charlotte, hun spurgte, om vi skulle have falafel i går, men så måtte jeg så skuffe det med at sige, at jeg også havde sådan her festival. Hvad er det, du siger? Du... Han ville have falafel. Er Charlotte på festivalen? Nej, hun sagde, at jeg skulle komme hjem til hende i går og få falafel. Jamen, hvad fanden havde hun da tænkt sig? Så skal du køre fra Skanderborg op til Thisted for... Nu er Kasper ud og opleve noget, jeg ikke kan være med til. Så laver jeg da falafel, laver jeg noget kikærteret. Det er da lige det, man har lyst til. Jeg moser nogle kikærter og blander dem i midler. Og så smider dem ned i palmin, og så æder kører jeg nok 600 kilometer. Ja, det gør han da. I Fort Taunus. Hjem til det mest øde sted i Danmark og æder hendes lorte falafel. Det er at strække et venskab, det er det altså. Kasper, hvad sagde du til hende? Hvad var dit svar? Ja, jeg godt ville, men jeg kunne ikke, fordi jeg sad lige nede backstage sammen med LOC. Du sad lige backstage med LOC. Er det man på godt dansk vil kalde en røverhistorie, eller gjorde du rent faktisk det, Kasper? Eller LOC sad ikke noget, han gik bare forbi. Men nå, okay. Det er sgu godt nok til mig. Teknisk set er det rigtigt. Den er god nok til mig, men... Ja. Den er også godkendt fra pladsen, kan jeg sige. Men vi drak jødens vand. Vi drak af jødens vand? Mm. For... Helvede, du er også rock and roll, Kasper, hva'? Hvilken vand var det, som jøden drak af? Nej, jeg begynder at køre ned ad bakken nu. Der skal lige skiftes batteri. Kan Kasper lige åbne ind til kaninen, måske og så lige det 12-volts batteri i skuffet? Lige kickstarter. Jamen, jøden han sad der jo, så da han gik, så tog han til vand og drak sig. Nej. Rock and roll. Nej, lad mig da. Nej. Var det Christian, der satte de griller i hovedet på? Eller var det noget, der foregik? Eller hvad skete? Nå, men det jeg der vidste ikke engang, det var jøden, jeg drak det bare. Vi skal også snakke med Christian på et tidspunkt, ja, men jeg tror ikke, det skal være i dag. Nej, det tror jeg faktisk også, det er en dårlig idé. Kasper, hvad skal du så lave for nu? Ja, hvad er planen nu for i dag? Vi drikker videre, og så kommer vi om til jer på gratis badøl. Godt. Det var jo smart at komme om, og så drikke videre hos os. Ja, det er det faktisk. Men sådan er det. Kasper, og hvad så derefter? Og hvad så, er der noget musikalsk på programmet? Vi kan ikke huske, hvad der kommer nu. Der kommer noget. Og hvad så derefter, Kasper? Ja. Hvad mener du? Ja, du ved jo godt, hvad jeg mener. Du vil bare ikke ind på det. Nej, hvad så derefter, Kasper? Hvad? Prøv at høre, så lad mig da skære det ud i pap for dig. I har jo en hel hytte, som er rigtig dejlig. Ja. Og der er jo rent faktisk muligt, at der godt kunne sove mere end dig og Christian derinde. Ja. Forstår du, hvor jeg vil hen? Ja, det gør jeg godt nok. Ja. Det er jo vanligt let. Jeg ved ikke, om han er ved at dø. Hallo? Ja, det er jo. Er det skidt? Men hvad så derefter? Jamen hør nu efter for helvede. Giv mig nu den bil for helvede. Giv mig den bil. På at du tror du er med i Lotto, held og Lotto, at du kan ikke. Det ringer simpelthen af. Kasper, Kasper, det vi har brug for, det er at komme herned på et eller andet tidspunkt, og så komme op bag på scenen og drikke nogle popstjerners vand igen. Og så vender vi tilbage til. Og kan du briefe Christian på, at vi muligvis vil tale med ham i morgen? Vi er jo ikke i morgen, for helvede. Hvorfor ikke det? Hvad nu? Jeg skal til bryllup i morgen. Nej! Er det Charlottes bryllup? Nej, det er min kusines bryllup. Men det er da også flot. Se, så skal vi have falafel, og kusinen skal giftes lørdag. Er det ikke også den 8. i 8. Nej, det var da i dag, man blev gift. Der er ingen mennesker i hele verden, bliver gift i morgen. Den 9. i 8. Jamen, der var ikke plads, til forsamlingshuset. Hvor er det henne, Kasper? Nej, det er interessant. Nu bliver det nok lige lidt længere. Ja, hvor skal det foregå? Op omkring Maria. Op omkring Maria. Og hvor holder man festen henne? Samlingshus. Kasper, har du et blad liggende i nærheden, eller noget andet, du kan læse op af? To sekunder. Ja, bare så du skal sige noget i rigtig lang tid, hvor vi så ikke siger noget. Jeg bare har lyst meget, meget stor trang til at høre dig tale i dag. Har du en lokalavis eller et eller andet? Ja. Ja, hold nu op. Jeg skal lige passe på vinen, ikke vel? Ja, her står jeg nede. Okay, kom. Jamen ved du, Kasper, så holder vi vores mund, og læs du bare derudaf, og så på et tidspunkt skruer vi ned for dig, så læser du bare videre. Værsgo, Kasper læser op i nærmere. Må ikke brømme for meget. Der er lagt op til 3 forrygende shows på Lapland scene, når den musikalske tv-kok Mick Schack her debatterer med alt andet end hverdagskost. Ja, right. Jacques har netop udgivet kogebogen Himmelsk mad i verdensklasse, og det er den, der er udgangspunktet for hans kulinariske performance på festivalerne. Vil I godt lade mig spille musik ind over mig? Selvfølgelig godt bryder med markante meninger, og bestemt ikke udlukkes, og der vil med garanti blive svaret til et samme tilbage på undervejen, og vi kan forvente at høre om alle for at kunne få andet på de danske motorvejen. Nothing on the radio that means that much to me. All my life, what you in America, all my life. Razorlight, som spillede på festivalen sidste år. Her var de med Amerika. Og er vi nødt til at gå ind lidt tidligt i nummeret, fordi der sker historiske ting på kamppladsen i Peking. Kenneth K., P3's udsendte til åbningsceremonien til OL. Hvad sker der lige nu? Lige nu går de danske atleter forbi mig. Det er de tøspigerne, som går forrest i hvide trøjer og søde, små røde nederdel. Og bagefter så kommer alle herrerne i røde poloshirts og korte knælrange bukser. Og så de går lige forbi mig i det her øjeblik. Ja. Og lad mig lige tilføje også en anden ting. Vi har set 30 nationer komme ind før Danmark. Ja. Vi har alle sammen været folk, som har båret fanen, fordi den er herre tung. Ja. Men så kommer den danske Joachim Forrest, og han bærer den i en hånd. Sådan, Joachim B. Olsen. Men hvem har designet dragterne? Jeg synes, jeg har læst det bestseller, men hæng mig ikke op på den. Bestseller er jo Danmarks største tøjkoncern, og lige i røvene, det ligger Brandtex, men det er en helt anden sag. I kast. Men det vi skal høre, det er, har du set Caroline Wozniacki? Caroline Wozniacki, har vi set Caroline Wozniacki? Vi har set Caroline Wozniacki, der bliver nikket overalt på stadion, hele stadion. 91.000 mennesker har kigget ned på hende og sagt, der var du, dejlig Caroline, tak fordi du er med. Hvad råbte du, da hun så gik forbi dig? Hvad siger du? Så igen er der noget sikkerhedsmæssigt, der lige bliver scrambled. Kenneth, det vi har brug for, det er, at du råber meget højt ind i hovedet på Caroline Wozniacki. Falun Gong, kan du finde hende nu? Jamen, hun går ned på stadion. Hun er jo altså over på den anden side nu. Hun er klar over, hurtigt de her mennesker løber rundt på stadion. Vi skal jo have 204 lande ind. Der var oprindeligt 205 tilmeldt, men her ved frokosttid, så smed de lige Brunei ud af de olympiske lege. Nå, så passede det ikke. Men bortset fra det, så har vi 204 lande, vi skal have ind, så det går lidt stærkt. Så i øjeblikket, så Caroline over på den anden side af stadion. Kenneth, for, at jeg får lov til at løbe ned ad trapperne tværs igennem det her store arrangement, for lige at sige hej, Caroline. Den tror jeg sgu ikke, jeg igennem Dalunrullen, forbi Mikado-spil. Marsbilledet, hvor der er masser af tibetaner. Ja, og en lille drag, der er i. Der bider af små tibetaner-drenge. Men det er vigtigt, at du gør det alligevel, Kenneth. Jeg har meget svært ved at høre. Kenneth K., hvad skal du lave i aften? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad skal jeg lave i aften? Jamen, ja. Hvad skal vi lave i aften? Vi skal stille og roligt fejre sammen med kineserne, at de 29. olympiske lege endelig er gået i gang. Men prøv at høre, hvad skal jeg lave i aften? Det er aften i Kina lige nu, ikke? Klokken er 21, 29, ja. 38 i Kina, så man kan sige, det er allerede aften her, ikke? Vi og bagefter, så er der det, man lige skal huske på med sådan en tur, man tænker, hold kæft, det lyder fedt. Ja. De tager til Kina, de skal ned og spise sur, sød suppe og så videre, ikke? Men det er hårdt arbejde. Det er knaldhamrende hårdt arbejde. Så bagefter, så skal jeg tilbage til Kan du ikke lukke øjnene? Vi ved jo godt, at du kan ikke sige talefrit lige nu, for der sidder danskkyndige kinesere inden for hørevidde. Men de kan jo ikke høre, hvad vi siger. Så du kan bare nikke til det, vi siger nu, okay? Ja. Har du haft problemer med den kinesiske sikkerhedstjeneste? Nej. Det gør indslaget, det halter lidt, når du svarer, i stedet for at nikke, Kenneth. Ja, det skulle have nikket, ikke? Kenneth, tusind tak, fordi du var igennem igen. Det var endnu et dejligt indslag direkte fra OL-åbningsceremonien. Hvad sker der lige nu nede på? Hvad for et land går forbi nu? Lige nu har vi et par mænd i nogle spraglede dragter, som kommer fra Barbados. Og der taler vi altså om en nation, som er det nogle spraglede træningsdragter. Og så bagefter, så går der, hvad hedder det? Ja, altså simpelthen fem gange onkel Tom. Vi taler med sukkerrørsplantagehatte. lidt gabardinebukser og nogle lidt særesko. Så det er meget flot hold, Barbados er med i år. Kenneth, tusind tak skal du have. Ja, du får ikke mere tale. Det var en fornøjelse at snakke med jer. Ja, men ja, ved du, jeg kom godt og sikkert hjem. Falun Gong! Men de kunne høre det. Ja, det hørte de. Det røg ud igennem. Nu skal vi nemlig til at spille tillidsbingo. Ja. Og Henning, har du underlægningsbeatet klar, som man siger? Det er det. Anders, har du tallene klar? Jeg har tallene klar herovre. Der skete jo det i går meget heldige fænomen, at telefonsystemerne brød sammen under den massive pres fra de mange indringende deltagere i vores lille quiz tillidsbingo i håb om at vinde billet til festivalen. I dag har vi valgt at gentage succesen, kan man sige, i håb om, at de bryder sammen igen. Men der er jo en tostrenget igen i dag, ikke, Anders? Jo, fordi at, det er faktisk flere indslag. Det er en egentlig vokspop, som quizzen tillidsbingo så også bliver til, fordi at vi spiller jo om de eksklusive de sorte spejder og skipperongs t-shirts, som er lavet i 200 eksemplarer, og de skal væk hernede på denne her festival. Ja. Og man kan kun vende dem igennem tillidsbingo. Ja. Og først spiller vi nok gang tillidsbingo med flokken, som står her blandt de 58.000, er vi nu. Ja. Der er lidt mandefald, men vi er 58.000. Det er stadig folk, der er med til at fylde pladsen. Og det er så en række, og så i sidenhen lige bagefter hele pladen fuld, hvis vi kan nå det, for hvor mange radiolyttere. Lige netop. Og Anders, vil du ikke være rar? Skal jeg tage det første nummer? Ja, og det man jo gør, det er, at jeg skal ned af den her 70 meter høje væg. Jeg har i dag fået numrene pakket ind i preservativer for UNFPA. Mm. Det betyder, at jeg bryder hele tiden en lille... Og Anders, kan du huske, hvordan det er, at man ikke må bryde forsegningen på et preservativ? Men kan jeg lave en sjov leg? Hvis man finder kondomer hos nogen, man er på besøg hos, så tager man lige en knappenål og hakker igennem. Det kan næsten ikke se. Helt ude i spidsen, og det kan man ikke se. Og så er der pludselig, så bliver der god tid derhjemme. Ved der savles ud over det hele, som man siger. Men det første nummer er jeg ved at have åbnet. Så skal jeg lige hoppe ned. Fordi så er det jo sådan, at folk her skal råbe tillidsbingo. Det er nummer 23. Der var du lige lidt for hurtig. Jeg skal lige ned. Undskyld, skal man så se bort fra det nummer, eller skal du ned, og så siger jeg det en gang til? Anders er nu nede blandt folk. Anders, har du din beskyttelsesdragt på? Ja, jeg har taget dragten på. Du har sådan noget gå-væk-hund? Ja, det er helt korrekt. Anders, nu går du hen mod befolkningen, der står foran de der staldgitre. Og skal jeg sige nummeret igen nu? 23 virkede ikke. Nej, okay, jeg siger et nyt nummer. Nummer 12. Ja, der er en, der er i rækken er fuld, Anders. Og det hjælper ikke at råbe tillidsbingo, at der er en, der råber. Hun står her. Ja, hej, hvem har vi igennem? Du var en sidste. Det er Sofie. Hej, Sofie. Hvad er der webgeneret, Anders Weinert? Han er ikke bange for noget andet. Sofie, velkommen til programmet. Hvor ringer du fra? Jeg er fra Skanderborg. Du er simpelthen fra Skanderborg, Sofie. Og tillykke med det. Du har vundet de sorte spejder skipperovns t-shirt. Ja, tak. Må jeg sige noget? Nej, det skal du sådan set ikke, for det er sådan, før jeg spørger dig. Det er ligesom det hele går ud på, Sofie. Hvad laver du til daglig, Sofie? Det var fordi, at sidste år. Sofie, hvad laver du til daglig? Sidste år vandt. Sofie, du vandt også sidste år. Ej, det kan. Jamen se, så sker der jo det. Jamen det er jo det, så der sker der jo det. Så sker der jo det blandt danskerne. Nej, ja. jeg se mig, og så de andre, hun vandt også sidste år, så jamen, er det nok snyd jo. På den anden side, pigen har vundet, kvinden har vundet to gange, det er jo hvad der sker. Ja, men har du ikke lyst til at deltage i quizzen, Sofie? Jo, det var fordi sidste år vandt jeg ikke nogen t-shirt. Hvad vandt du sidste år? En slangebøs til vandballoner. Nå, og det var ikke godt nok. Nå, så var det ikke en fin opkring, var? Hvad? Ja, godt nok. Sofie... Men Sofie, hvad laver du ellers til daglig? Jeg går på gymnasium. Ja. I Skanderborg? I Skanderborg? Ja. Og, er det en blandet klasse, eller er det kun piger? Det er blandet. Ja. Og hvilken retning er det, du studerer? Det er et godt spørgsmål. Mediefag. Nå, så du vil godt være noget inden for medier engang. Ja. Men... Og hvilken slags medier skal det være, Sofie? Det har jeg ikke helt tænkt endnu. Så er du er også ung, Sofie. Hvor gammel er du? Snart 17. Så har du jo masser af tid til at finde ud af, hvad det skulle være. Men når du bliver stor engang, hvad skal du så være? Mm. Ja, noget med medier. Sådan der. Jeg kan anbefale, at når de laver Big Brother og Kendis, at man kan melde sig til det. Må jeg stikke ind med et spørgsmål? Ja. Sofie, dine forældre, hvad laver de? Min far er... Inden for shipping? Ja, eller... Hardware-ingeniør. Hardware-ingeniør. Og hvad med mor? Hun er revisor. Opsat. Det er da nogle to festmakraller der, Glover, du har reddet dig. Der er gang i familiefesterne i udestuen om sommeren, ikke? Helt vildt. Var der nogle gange, hvor din far siger til din mor, det her mad, det smager eddermame dårligt, og så smadrer han tallerkenen ind i væggen? Mine forældre, de er skilt. Ja, så har han netop gjort det. Så har de ikke gjort det en gang for meget. Så har netop gjort det. Det er sidste gang, du serverer det hundeæde. Nu skrider jeg! Sådan siger en hardware-ingeniør. Sofie, undskyld, bor du så hos din mor eller hos din far? Jeg bor hos min far. Hvorfor valget på din far, ikke på din mor? Skal du have på, hvad du siger? Muligvis, din mor kan måske lytte med. Hvad? Ja, men hvorfor valget... Men det kan også godt være, at valget bliver truffet, Anders. Det er jo tit, at man simpelthen er så lille, at man siger, det er noget, vi ordner, Sofie. Det skal du ikke selv bekymre dig om. Den tog jeg selv. Hvornår er blevet skilt? Sidste år. Nå, det er da lidt også en tåge, der ligger sig over festivalen. Det var jo ikke festen på den måde bliver udlagt. Men de skilles som venner, og det er... Sofie, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt, og tillykke med det. Og du har også vundet en til din far, som jeg synes... Nej! Nå, du skal far ikke have nogen. Carsten, kan du ikke... filosofen Anders kan. Hvad størrelse bruger du? Ja, fordi hvorfor skulle filosofen da også lave noget? Han står der bare derude. Jeg skal da bare. Hvad størrelse tror du, Sofie vil gerne have? Jeg har en her i 2x XL, det er nok lidt meget. Ja, det er nok lidt rigeligt. Ved du hvad, det finder vi under et stykke musik. Her størrelse L, den plejer at være god. Som Henning, du kan sætte på, fordi så er det sådan, at vi om et øjeblik lige hurtigt skal snakke med det band, der skal optræde. Det er nemlig Lulu Rouge. Ja. Og de skal spille live i din radio, kære lytter, her fra om 10 minutter tid. Men først skal vi lige snakke med dem, fordi de er noget så sindrigt som P3's udvalgte til at spille hernede i dag. Henning, hit it! Anders, det er Cat Stevens, det ved han jo ikke mere. Nu er det jo noget Yusuf. Yusuf Stevens. Med Wild World. Vi er så fremskreden i tid nu, at der kun er 5 minutter til, at Lulu Rouge går aktivt på den naboscene, vi har stående her ved siden af os, og spiller også her i radioen og i virkeligheden. Og må jeg fortælle en lille anekdote? Gør det. For et stykke tid siden, det er jo sådan, at normalt om fredagen, der har vi jo besøg af Kjeld Tolstrup, ja. Danmarks mest hippe menneske, Kapelkjeld, som er inde og spille musik i vores program. Ja, og gør sig hyggelig. Og er bare et rart menneske. Ja. Bliver tit vulgær. Ja, meget tit. Og så er det så, at vi sætter et stykke musik på. Og en dag, der kommer han med noget, der hedder Lulu Rouge, og et nummer, der hedder Bless You. Ja. Som er et helt fantastisk nummer. Ja, det er rigtig, rigtig godt nummer. Og det gør vi til De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Ja, det gør vi. Og jeg kan ikke engang huske, om det så senere bliver P3's uundgåelige. Det bliver i hvert fald spillet meget på radioen. Det er også De Sorte Spejders powerplay. Ja, det har det også været, ja. Og det er et af de mest spillede numre i vores program, i programmets levetid. Korrekt. Og bag Lulu Rouge, mine damer og herrer. Projektet Lulu Rouge. Projektet Lulu Rouge. Står der 2 flotte fyre. Den ene hedder Thorsten, og den anden hedder Thomas. Og det er henholdsvis DJ Butter og DJ TUM, eller Tom, Thomas. Jo, det er rigtigt. Ja, tak. Mine damer og herrer, giv mig en hånd. Ja. Tak skal jeg. Ja. Ja, sådan ser man ud, når man sidder nede i en kælder og aldrig ser dagslys, og tager alt for mange dårlige stoffer og sidder og hører techno. De her, vi er oprigtigt usandsynligt stolte over, at I gider at spille her i dag. Ja, og vi glæder os rigtig, rigtig meget for, til at vi måtte komme. I er altid velkommen, Thorsten. Nu skal I jo også spille i Klaksvig i morgen. Glæder I jer til det? Ja, Klaksvig, det er en af vores favoritfestivaler. Det er et dejligt sted. Det skal lige siges, at det er sådan, at vi deler lejr med Boogie, TV og radio. Og vi har fundet tre Q-cards med spørgsmål, som oprindeligt skulle være stillet til Jonathan Spang. Mm. Eller måske allerede er blevet stillet. Og så tænkte vi, dem kan vi godt bruge. Dem kan vi da godt bruge. Så derfor er det næste spørgsmål. I ser jo godt ud. Hvor lang tid bruger I på at gøre jer klar inden en koncert? Det er jo typisk Boogie-spørgsmål. Der er ikke rigtig, det handler om musik, men mere handler om udseende, ikke? Ja. Typisk 30-40 minutter. Synes du, det er ulækkert, når festivalgængere hugger op og er sammen i bad i TC? Ja. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er ulækkert. Nu fortalte Alphabeat jo, at det var et af deres største koncertoplevelser sidste år. Hvordan var det for jer? Det var fraværende. Ja. Kom så med det. Det var meget fraværende. Kom så med det, er I rigtige festivaltyper? Ja. Vi var engang. Din mor er jo kørelærer. Jeg var ung. Nej, men spøg til side, de herrer, og vi har jo lige hørt lydprøven, og det lyder fantastisk, og I har nogle af Danmarks bedste musikanter med til at spille her. Det har vi. Fortæl, hvad det er, at vi skal høre i radioen, og hvad det er, folk her skal opleve, fordi det er jo unga-bunga-musik i ordets bedste forstand, og det er rigtig god unga-bunga, ikke? Altså, vi har tænkt os at spille et live-set på, ja, så lang tid vi nu kan finde ud af, og det bliver elektronisk, det bliver dybt, det bliver varmt, det bliver sexet, forhåbentlig. Må se, der er jo fantastisk mange dejlige mennesker her på Skanderborg. Ja, det er der faktisk. Og de ser usandsynligt godt ud, de her mennesker, ja, der står hernede, ikke? Ja, de ser også forventningsfulde ud. Er der en præst, der hviler på jer? Nej, vi tager det som... jeg har en jysk kæreste, så jeg får altid at vide, at jeg skal tage det lidt roligt, så det gør jeg også i dag. Og Thomas, er du nervøs? Jeg er nervøs i den forstand, at folk ser forventningsfulde ud. Men jeg kan sige, at vi har trukket mange veksler på den tålmodighed, og der er stadig noget tilbage, så man tilsyneladende kan byde disse mennesker meget, uden at de vender sig imod jer. Og jeg kan sige, at I kommer til at elske det her, for det bliver fantastisk. Ja. Buddha og TOM, nu går ind ved siden af, gør fordi jeg at gør jeg klar inden ved scenen, så og så spiller vi et stykke musik, og så præsenterer vi jer på den eneste rigtige måde, sådan en rigtig festivalmåde om et øjeblik. Ja. Mine damer og herrer, Lulurus. Musik. Og her kommer der musik. Machine, som spiller her på P3-scenen om præcis 24 timer, mine damer og herrer. 24 timer minus 2 minutter, for vi er skredet over. Yes, og derfor vil vi godt sige tak for i dag. De Sorte Spejdere er tilbage igen i morgen, og klokken er 14. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til alle de tusindvis af mennesker, som har brugt eftermiddagen sammen med os hernede på scenen. Men vi har gemt det bedste til sidst. Mine damer og herrer, det er med oprigtig og stor stolthed i stemmerne. Ærefrygt nærmest, at vi beder dem om at tage vel imod. Og rejse jer op, der sidder jeg derovre i øret. Når man tager velkomsten, så rejser man sig op. Og det skal jeg faktisk bede om at gøre. Det er måske lidt ærgerligt rart, at lytterne skal høre det, men... Sikkerhedsmæssige årsager. Så skal vi bede om at rejse op. Det er jo en koncert, det er jo ikke Subidua, det her, vi skal høre nu. Det er ikke Slot. Det er jo ikke Big Fat Snake, vi skal høre nu. Rejse nu op. Det er ikke Sønderborg Symfoni med Rytmegruppe. Nej, det er det jo ikke. Det er jo ikke ABBA Revival, vi skal høre nu. Så er de op at stå. Det er rigtig musik. Ej, ikke ham, han er lidt overvægtig med tatovering. Han bliver ved og skubler meget hårdt op på mig. Jeg skal stoppe med at sige noget om ham nu. Kære lytter af P3. Og kære mennesker her på pladsen. En verdenspremiere i radioen, mine damer og herrer. Lulu Rouge. Værsgo. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejdere. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16.